السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى كتكه وكاتي أمباوني وبعد صلاة المغرب tuendelea na kitabu chetu Nawaqidh al-Islam, kitabu cha Imam al-Sheikh Muhammad bin Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kuanzia pale tulipokomea jana, tulishilia an-Naqidh al-Thalith, kitenguzi cha tatu, sio? Naam. Leo tumeingia an-naqidh ar-rabi', kitenguzi cha nne. Amesema Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala kuhusiana na taarifu ya kitenguzi cha nne kwamba ni i'tiqadu, kuitakidi, anna hadiya ghairi nabi, kwamba muongozo wa asiyekuwa mtume, akmalu min hadiyihi, kwamba muongozo huo ni mkamilifu zaidi, ni mkamilifu zaidi kuliko muongozo wa mtume. Mtu akaitakidi kwamba muongozo wa asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba huo ndio uko kamili zaidi kuliko muongozo wa mtume, basi huyo atakuwa amekufuru. Hiyo taarifu imeeleweka. Qala al-Sheikh al-Allama Muhammad bin Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ar-rabi'u, yani kitenguzi cha nne, من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتكيتكيدي كما موانغوز سيقوى وانتوم صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هديه كما هو أن يوكو كامل زايدي كلكم موانغوز وانتوم أو أن حكم غيره أو كما أو كما حكم يمنجين سيقوى وانتوم ahsanu min hukmihi, kwamba hukumu hiyo ndiyo ni nzuri zaidi kuliko hukumu ya mtume. Atakayetakidi hivyo, huyo ameutengua Uislamu wake, ameuharibu Uislamu wake. Kisha akasema kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghiti ala hukmihi, kama yule ambaye anafadhilisha hukumu ya kitaghut mbele ya hukumu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi huyo fahuwa kafir, mtu huyo anakuwa ni nani? Ni kafiri. Hapo ndo mwisho wa maneno yenu hapo katika kutia nyama na kuongeza baadhi ya vitu kwenye hiyo kaida. Tunasoma hapa kwenye kitabu cha al-Sheikh Muhammad bin Sa'id Raslan hafidhahu Allah ta'ala kwenye ukurasa wa 66, asema wa bihadha yattadhihu li dhawi al-absari anna asla dini al-islami wa qa'idatahu amrani. Kwa kanuni hii aloiweka al-Allama Muhammad bin Abdul Wahhab, inapambauka, panakuwa wazi, inaeleweka, li dhawil absari, kwa wale wenye muono, wenye macho ya kuangalia kielimu, anna asla dini al-islami, kwamba asli ya dini ya Kiislamu, wa qaidatahu, na kanuni yake, amrani, ni mambo mawili. ahaduhuma, jambo la kwanza, alla yu'bada illa Allah. Hilo ni jambo la kwanza, kusiabudiwe isipokuwa Allah wahdahu, Allah peke yake, yeye mmoja tu. Hiyo ndiyo kanuni ya kwanza. Wa huwa maana shahadati an la ilaha illa Allah, na hiyo ndiyo maana ya shahadati an la ilaha illa Allah. Athani, pili, alla yu'bad Allah, asiabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala illa bi shari'ati nabiyihi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, isipokuwa kwa sheria ile ile ya mtume wake Muhammad. Kipengele hicho kakipata wapi? Asema man i'taqada anna ghayra hadiy an-nabi akmalu min hadiyhi. Na Sheikh asema athani, pili, alla yu'bad Allah, asiabudiwe Allah illa bi shari'ati nabiyhi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, isipokuwa aabudiwe kwa sheria ile ile ya mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam. فالاول يبطل جميع الالهه. فايو kipengele cha kwanza huku kinabatilisha viabudiwa vyote waungu wote. يبطل جميع الالهه المعبوده من دون الله. Hiki kipengele cha kwanza kinabatilisha vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. ويعلم به ان المعبود بحق هو الله وحده. Na kwa kipengele hiki panajulikana kwamba anastahili kuabudiwa kwa haki ni Allah peke yake. Wathani, na kipengele cha pili, yubtilu ta'abuda. Yubtilu madha? At-ta'abuda bil ara'i wal bid'i allati ma anzala Allah biha min sultan. Kipengele cha pili hiki kinabatilisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa rai wal bid'a na uzushi, allati ma anzala Allah biha min sultan, ambao Allah subhanahu wa ta'ala hajateremshia dalili kwa hilo. Kama yatadhihu bihi butlan tahkim alqawanin alwadhi'iyya, kama vile ambavyo kipengele hiki cha pili, kama yatadhihu bihi, kama vile inavyokuwa wazi kwa kipengele hiki, butlanu tahkimi alqawanini alwadhiya, ubatili wa kuhukumu kwa kanuni zilizowekwa ni watu katika dunia. Walara'i albashariyya, au kuhukumu kwa kutumia rai za wanadamu. ويعلم به ان الواجب هو تحكيم شريعه الله في كل شيء. Na kwa kipengele hiki kinaonyesha kwamba ni wajibu watu wahukumu na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kila kitu. Ndio akasema man i'taqada anna ghayra hadi an-nabi, atakai takidi kwamba kinyume na muongozo wa mtume, akmalu min hadihi, kwamba kuna muongozo mwingine uliokamili zaidi kuliko muongozo wake, au anna hukma ghairihi, au kama hukumu ya mwingine sio kwa mtume, ahsanu min hukmihi, kuna hukumu nyingine nzuri zaidi kushinda hukumu ya mtume, kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghiti, kama yule anayefadhilisha hukumu ya kitaghuti ala hukmihi, mbele ya mtume, mbele ya hukumu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi fahuwa kafir, huyo anakuwa ni kafiri. Kipengele hiki ni kigumu mno, ndicho kipengele ambacho vijana wengi wamekufurisha jamii au wamewakufurisha Waislamu wenzao kwa kutumia kipengele hiki cha tahkim bighairi ma anzala Allah, kuhukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ومعلوم بالاضطرار. نا مساله ينفهميكه كبيسه وضروره من دين الاسلام ketika دين الاسلام وباتفاق جميع المسلمين نكوافقيانا واسلاموا وته ان من سوغ اتباع غير دين الاسلام kwamba yoyote atakayejuzisha kwamba inajuzu pia kupata dini nyingine sio kwa ya Kiislamu au itibaa shari'ati ghairi shari'ati Muhammadi, au akajuzisha kupata sheria nyingine sio kwa sheria ya Kiislamu, sheria ya Muhammad, hata kama yeye ni Muislamu, lakini akasema inajuzu pia kupata sheria ya watu fulani ya Mayahudi mathalan au ya Manasara, fahuwa kafirun. Ibn Taymiyyah asema huyo ni kafiri. Angalia Ibn Taymiyyah hapa hajazungumza ala al-islam moja kwa moja, kaeka vifungo, akasema man sawaga. Sasa kuna haja ya kujua jambo gani au hakimu kwa hali gani akihukumu anakuwa kafiri. Kunayo haja hiyo kufahamu kwamba je, hakimu kwa hali gani akihukumu anakuwa kafiri na kwa hali gani akihukumu hawi kafiri. Kwa sababu aya ziko tatu, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, yule ambaye atahukumu na sheria ambayo hajateremsha Allah hao ni makafiri, katika sura al-Maida aya 44. Wa qala ta'ala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimun, yule ambaye atahukumu na sheria ambayo hajateremsha Allah hao ni madhalim. Akasema tena wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun, na yule ambaye atahukumu na sheria sio ya Allah hao ni mafasiki. Sasa wakati gani anayehukumu na sheria sio kwa ya Allah anakuwa fasiki? Wakati gani anakuwa dhalim? Na wakati gani anakuwa kafir? Na kama ni ukafiri, ni ukafiri upi? Na kama ni udhalim, ni udhalim upi? Na kama ni ufisi, ufasiki, ni ufasiki upi? Kwa hiyo masala sio masala ya kurupuka, masala inahitaji elimu, kwa sababu sio kila anayehukumu na sheria sio kwa ya Allah anakuwa kafiri. Tumeambiwa kuna kipengele anakuwa kafiri, kuna kipengele anakuwa dhalim, kuna kipengele anakuwa fasik. Sasa wewe ukimkufurisha mtu ambaye bimujarradi ya kuhukumu tu kwa sheria sio kwa ya Allah, ukimkufurisha umejiingiza katika matatizo. Sheikh Muhammad ibn Sa'id Raslani hafidhahu Allah ta'ala katika ukurasa wa 70 kwenye sharhi yake ya Nawaqid al-Islam asema waqad ajma'a al-ulama'u, na wanazuoni wamekula ijma' ala kufri man hakama bighayri Allah, juu ya ukafiri wa atakayehukumu na sheria sio kwa ya Allah, ala kufri man hakama bighayri ma anzala Allah, juu ya ukafiri wa yule atakayehukumu na sheria ambayo hajateremsha Allah, fi suwarin, wamekula ijma' kwa sura fulani hiya nazo nini zifuatazo. Al-ula, sura ya kwanza, an yajhad al-hakim hukm Allah, ni huyu anayehukumu anaipinga moja kwa moja hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, anaipinga. Wa maana al-juhud annahu yukadhibu, yani maana ya juhud bi maana anakadhibisha, kwamba yeye hukumu ya Allah anaikadhibisha mutlaka moja kwa moja. وينكر نا نبينغا بكالي ان هذا حكم الله فما هي حكم يا الله سي حكم يا كويلي نا ولا هايبو كبيسا ميالزا نيني تو هيا شيخ اسما وهذا كفر بالاتفاق هو ني كفيري كاتفاق يا ونزووني الله اسما وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا الكفر الجحود hapo alikuwa anazungumzia Firaun wa akawa anapinga sheria ya Allah na hukumu zake na tauhidi yake, hali ya kuwa anayakini kwenye nafsi kwamba ni haki, afanya hivyo dhulman, kwa dhulma tuna kutafuta cheo na ujuu. Kwa hivyo hii inaitwa kufru aljuhud. Allah sema katika surah al-an'am aya 33 فانهم لا يكذبون حقيقه هما كفيري هما قريش محمد هما كذبيش هوا ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ينجي كفر الجحود لكن مظالم ايات الله سبحانه وتعالى ونزفنيا نين ونزفنيا جحود ونزبينغا اتكيه حكم شريعه isiyokuwa sharia ya Allah kwa kuona kwamba sharia ya Allah ni haipo moja kwa moja ni bafi huyo ni kafiri. Sura ya kwanza. As-sura tuthania, sura ya pili. Anjawiz al-hakimu al-hukuma bighairi ma anzala Allah, ni kujuzisha. Huyu hakim anajuzisha kwamba sheria ya Allah naam inajuzu kuhukumu nayo, lakini pia sheria yetu nayo pia inajuzu. Hii ni sheria na hii ni sheria, vyote viwili hivi ni sheria. Kwa hivyo akawa anajuzisha, akamuona anayehukumu na sheria ya Allah tayib, hamna shida. Na yeye anayehukumu na sheria sio ya Allah, naye pia tayib, hamna shida. Bi maana huyu anajuzisha kwamba naam, sheria ya Allah ipo na inawezekana ikawa ndio natakikana watu wahukumu na sheria hiyo, lakini inajuzu pia kuhukumu na sheria isiyokuwa ya Allah. Qala, sheikh asema, wa hadha huwa al-istihlal, hii ndio inaitwa al-istihlal, kuhalalisha kilichoharamishwa ni Allah. Wa huwa kufrun bil-istifaq, na hii nayo pia ni ukafiri kwa itifaki ya ulama. As-suratu thalitha, sura ya tatu. An yusawwigh al-hakimu hukma ghayri Allah, ni kuijuzisha huyu mwenye kuhukumu hukumu ya asiyekuwa Allah bi hukmi Allah, kwa hukumu ya Allah. An yusawwiya al-hakim, kuzifanya ziko sawa sawa, kana kwamba hii inafanana na iliyopita. Lakini kumbuka iliyopita amesema an yujawiza, yani amejuzisha kwamba hii inajuzu na hii inajuzu. Lakini hii ya tatu an yusawiya, hizi ni sawa sawa, sheria ya Allah na hii ni sawa tu, nasema hivyo. Kwa hiyo akawa na hukumu na sheria zilizokuwa ya Allah, lakini kwa kuwa anatumia kigezo kwamba ni sawa sawa zote. Wa hadha kufrun mukhrijun min al-milla, hii nayo pia ni ukafiri unamtoa mtu katika dini, kama kala ta'ala fala tadribu lillahi al-amthal, simpigie Allah nini mfano, ukaona kwamba hukumu yake na hukumu ya mwingine ni sawa tu. Sana katika mtu hakuna, haiwezi kuwa sawa. Usijifananize hukumu ya Allah na hukumu ya asiyekuwa Allah abada. Wa qala ta'ala fala taj'alu lillahi andada, msimfanyie Allah vijiungungu vingine mkawa mnaviabudu sawa sawa kama mnavyomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni katika nikdu vile vile, am lahum shurakau shara'u lahum min ad-dini, au wanao washirika ambao wanawaletea wao sheria katika dini. Na maana kama mmewafanya ni waweka sheria, mmewafanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo inakuja biidhnillah ta'ala. Kwa hivyo sheria ya suratu thalitha, sura ya tatu, an yusawiya. Sura ya nne, an yufaddila hukma ghayri Allah, afadhilishe hukumu isiyokuwa ya Allah ala hukumu Allah, mbele ya hukumu ya Allah. Hiyo ya Allah imepitwa wakati, ndiyo ni hukumu, lakini imepitwa ni wakati. Sasa hivi ni wakati wa maendeleo, hukumu hiyo acha nini nayo bwana, tuangalie hukumu zilizowekwa ni watu. Akisema hivyo, Sheikh asema wa hadha kufrun mukhrijun min al-milla, na hii nayo pia ni ukafiri ambao unamtoa mtu katika dini. Iz huwa aula min alladhi qablahu, kwa sababu hii ndio aula kukufuru kuliko ile iliyotangulia. Fa huwa takdhibu likitabillah, kwa sababu hiyo ni kukadhibisha kitabu cha Allah. Ka Allah asema wa man ahsanu min Allahi hukma, ni nani basi mzuri zaidi wa kuhukumu kuliko Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna. Lakini hakuna anayefahamu hayo, li qaumin yuqinun, watu walio na yaqini peke yao ndio wanaofahamu kwamba hilo, hakuna aliye na hukumu zaidi kuliko Allah. As-surah al-khamisa, sura ya tano, an yahkuma bighairi ma anzala Allah, ni kuhukumu na sharia sio kwa aliyoteremsha Allah, ala annahu hukmu lillah, akajifanya kwamba ni hukumu ya nani, ya Allah, kama anavyofanya baadhi ya ikhwan muslimin, ahukumu na sharia sio kwa ya Allah, lakini asingizia kwamba ni hukumu ya Allah. وهذا كفر أكبر بالإجماع هنا في أن كفر كبوة وإجماع يا أولاد لأك أحدما أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جي هوا واتوا ناو وشركة أم باو أم يوقع شريع زديني أم باز الله سبحانه وتعالى حاجة زيدنيشة ويكما هنا فنيا جامعة وشريع جميزنا الله كم زولي الله وغنغ نجام بطايا الصورة الخامسة يسوى يتانو وتوينج ونيتمية هي mtu aleta na majeshiria yake huko alafu asema ni dini ya Allah ndio yafanya hivyo au aleta jambo lake katika dini alafu la kizushi alafu asema ni dini ya Allah amsingizia Allah au amsingizia mtume Allah asema wa man adlamu mimman iftara ala Allah al-kadhib ni nani basi aliyedhulumu zaidi kuliko yule mwenye kumzulia Allah uongo Mtume naye asema man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar akizungumza uongo kusudi tu akauegemeza kwangu kama mimi nimesema hivi kusudi tu na ajiandae makazi yake ni motoni katika kipengele hiki wanaingia ahlul bid'ah wal ahwa wote wanaingia ambao wanaweka sheria katika dini wanaweka vitu katika dini wakiulizwa wasema hii ni dini haya ni dini je ina dalili ala labda kaamrisha mtume kafunza hamna kitu wote wanaingia hapo wala iyad billah ndio mama Aisha radhiallahu anha kama ilivyokuja katika sahihi Muslim kuna hadithi inasema kwamba mtume akasema man amila amalan laysa alayhi amruna فهو رد اتكيفanya jambo likawa jambo hilo halina amri yetu ndani yake basi jambo hilo litakuwa ndio kurudishwa bimaana hilo jambo halina amri ya Allah wala amri ya mtume ndani yake wa hadhihi sura na sura hii Sheikh محمد بن سعيد يسمى فجمعوا بين التشريع وزعمه من الدين هو انا يفني هيدو ان معنى مكثنا vitu viwili kwanza ameweka sheria ambayo abaliweka lakini pia akasingizia kwamba ni dini fahadha yusamma tabdila hii ndio inaitwa kubadilisha mambo yote ya kizushi yanaingia hapo kwa hadhi ni sura tu وهذه الصور مجمع على حكمها صور هذه الزكاه زوت علماء ومكل اجماع قام اتفقنا هيجو فهو كفر هو كفر والذي وقع فيه الخلاف هو حكم الحاكم بغير ما انزل الله لكن لله امبالو لمكوجا خلاف ndani yake ni ile hukumu hakimu kwa sheria ambayo hajateremsha Allah hawa wa shahawa kwa kutumia hawa matamanio ya nafsi yake wa shahawa au katumia nini shahawa au jahada au katumia ujinga au li ajili rushwa au kwa ajili ya rushwa kwa sababu kuna wengine shule ya msingi amesomea St. Joseph sekondari St. Mary. Chuo kikuu si St. Maria. Yaani kuanzia yuko chini mpaka juu. Yaani kwenye Uislamu labda ajua hiyo Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Bas. Yaani ni jahil mutlaka. Sheria za dini ina maana imani yake ni ndogo. Lakini ukimuuliza dini yako, kwa mimi Muislamu. Ni Muislamu mimi. Taifu kama ni Muislamu wewe. Sasa, hebu niambie sheria fulani. Ya Kiislamu alisi ya soma bani. Lakini Muislamu, anaswali. Kama ni sadaka, anaweza akatoa. Akajenga msikiti. Lakini sasa, mbona wahukumu ya sheria hii wewe? Ule ujahili wake. Anaona kwamba, mimi pia mpate pesa. Anaweza, hawa, matamanio ya nafsi yake. Sasa, unasemaje kuhusu Qur'an? Sema Qur'an ni kitabu cha Allah. Na sisi tunatakitaka tuhukumiwe ni Qur'an, lakini nitafanyaje nimezikuta sheria zimeepa hivi hivi. na mimi nataka niwe mbunge, niwe waziri, niwe nani. Unaona? Sasa huyu unakuta ana kitu ambacho kwamba kinamtatiza. Na wengi katika wanaohukumu na sheria ya Allah ambao ni Waislamu ni watu wako namna hiyo. Wengi sana ni watu wako namna hiyo. Sheikh asema waqad afdat al-lajna al-da'ima lil-buhuth al-'ilmiyyah wal-ihtaa. Tayeb, jazakallah. اللجنة الدائمة والإليوليزوة هي المملكة العربية السعودية وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وسيان نيز آية من الزمومزة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وتهاو وكجيبوا جيبوا لفاتالة سيما لكن إن استحل ذلك واعتقده لكن من يقول لشهيلنا كي تكيد جائزا فما جابه إلى النجوز فهو كفر أكبر يوني كفر كوبا وظلم أكبر لا يوني ظلم كوبا وفسق أكبر ننفسق كوبا يخرج من الملة ونمتوك الكبين أما إن فعل ذلك أما تفنهيل من أجل الرشوة وأجل يرشوة au maqsidin akhar au maqsudio mengine wa huwa yaatakidu hali ya kuwa anaitakidi tahrima dhalika jambo hilo la haramu hajua wazi kwa jambo hilo la haramu fa innahu athimun huyo wakati huwa anakuwa amepata nini amepata tu madhambi yutabaru kafiran kufran akbar huyo anaitakidiwa amekufuru kufuru ndogo wa fasikan fisqan akbar na ni uovu ambao ni uovu mdogo la yukhrijuhu min al-billah haumtoi mtu huyo katika nini katika Uislamu kama awdaha dhalika ahlu al-ilm kama vile wanazuoni walidulieka wazi jambo hilo hapo mmeperefusha kusudi kwa sababu ni mahala palikuwa pana shubwa ndio maana nimeperefusha na nikibakisha dakika 10 unletee karatasi sawa. الناقض الخامس كنا ما يليزا فالكوا يا شيخ أحمد بن يحيى النجم فوسيانا كبن ليسو لكن ذلك كوا يعني ما لزيكا كوا هيو بياني ليسو الناقض الخامس كبن قيل شتان كبن قوزي شتان بغض شيء مما جاء به الرسول كتوكي يكيسو تشوت أنباتو أمكو جاء ناس متوم صلى الله عليه وآله وسلم يوندي تعريف تعرف ذاته نزيسوما أمزيك شيخ أحمد بن يحيى النجم شيخ محمد بن سليمان سمين يسمى الخامس أي كتبوز جتان من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من يفتكي كيتو ستوت أمس أمكو جاناش أمتوم ولو عمل به أتكما تقوانا كفانا كفانا huyo. Kuna watu wengine imani yake iko chini bado. Bado Allah hajamuwafikisha kufuga ndevu. Yeye badala ya kuomba dua Allah ampe hidayah. Aweze kulifahamu hili. Maana mtume siku moja alayhi salatu wasalam alijua ni watu wangapi? Wawili majusi. Wamenyua ndevu zote wamesokota sharubu. Maana wajusi wale wa Irani. Sawa? Mtume akawauliza, "Je, mfalme wenu ndiye anayekuamrisheni haya ya kunyoa ndevu na kusokota sharubu?" Akasema, "Ndio." Wakajibu hivyo, "Ndio." Mtume akasema, "Lakini mimi nimeamrishwa." Anemwamrisha mtume nna. Lakini mimi nimeamrishwa kufuga ndevu na kupunguza masharubu. Na laiti hii si kwamba niwajue ni wajumbe nyie ningewaua, lakini mjumbe hauliwi. Akawageukia masahaba wake akamwambia, "Afu liha fugeni ndevu zenu, wakasu shawari, napunguzeni mashauri. Ni hadithi moja tu yatosha, wala inaweza kupeleka huku wala kule. Inatosha hii hadithi moja kuonyesha kwamba sunna ya kunyoa ndevu ni sunna ya Majusi. Na sunna ya kufuga ndevu ni sunna ya nani? Ya Mtume. Rudini kwenye Qur'ani mtaona Harun amwambia Musa, ya bina un la ta'khudhu bi lihyati wala bi ra'si. Sio sunna ya nabii. Harun, ewe Musa, ewe mtoto wa mama yangu, usizishike ndevu zangu kazivuta ukanipiga. Hana usinipige kichwa changu. Huyo Harun wewe. Na tumeambiwa sisi tuwafuate hawa Allah alivyowataja manabii 18 katika suratul An'am. Mwisho akamwambia Muhammad, fabihudahu muqtadi, kwa mwongozo wao huu wewe fuata Muhammad. Kama Harun alikuwa na ndevu, Muhammad atakuwa na wewe na nini? Ndevu. Na ndio maana akamwambia akulliha. Hadithi za ndevu ziko nyingi mno, ashurun min alfitra, hadithi hiyo ndani iko. Sasa kuna mwingine kufuga bado hajafikishwa, lakini pia afanya mzaha. Unaweza ukakufuru na neno moja dogo tu kwa kufanya istihza na jambo ambalo limeletwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Sheikh asema, man abghadha shay'an, atakayechukia kitu, mimma jaa bihi ar-rasul, katika vitu alivyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, hata kama afanya ukachukia, lakini pia afanya, kafara. Anafanya nini? Kama wewe ni mwanamke wachukia jilbabu, lakini wavaa, navaa tu, mtafanyaje? Lakini bwana, hili nguo mimi silipendi. Kuna hatari ya kuwa kafiri. Maana Allah asema, ya ayuhan nabiy, ewe mtume, kul li azwajika, sema waambie wakezo, wa banatika, na watoto wako wa kike, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wote wa kiumini wa kiislamu, katika sura Al-Ahzab 59, yudnina alayhinna min jalabibihinna, Allah kafarri kwa jina lake, wajigubike majilbabu yao. Sasa wewe ukawa wavaa huku wachukia, walichukia au walichukia katika uvazi, lakini muislamu, kuna uhatari wa kukufuru. Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi anasema, fabughdhu ma jaa bihi ar-rasul, kuchukia yale aliyokuja nayo mtume, min al-ahkami wash-shara'i, miongoni mwa hukumu na sheria, yu'tabaru kufra, linazingatiwa hilo nini? Ni ukafiri. Wa inna al-wajiba alaina, na hakika la wajibu kwetu sisi, mahabbatu, kukipenda kila kilichoamrishwa ni mtume, kila kilichokuja katika dini yetu kipende. Yaani kama wanyoa ndevu ulikuwa unazisukia, pakuwa sukia uchafu uchafu nini eh? Baada ya kujua hii hadithi, unatakana uziweke tena unazipenda. Allahu musta'an. Wa mahabbatu kulli ma jaa bih, na kukupenda kila alichokuja nacho mtume ukipende. Usiamke asubuhi wasiaudhu huku umetukia, ah, huyu silangu bwana shida. Upende kule kuamka kati ya udhu asubuhi, hata kama kuna baridi upende. Na ndio maana masahaba walikuwa wanazijua ladha, ladha ya imani, kwa sababu anafanya kitu huko anapenda. Yaani hajaamka asubuhi mtu alia, swala imempita asubuhi. Abu Hurairah aonekana alia nje, ambapo vipi na nini, asema nimeingia msikitini kwa mguu wa kushoto. Hilo tu. Sema hilo nimekosea. Kila niingie na mguu wa kulia. Sitakosea mangapi? Abu Bakar Siddiq yuwasia vidole baada ya kuambiwa chakula ulichokila hakijulikane msimamo wako nini, ni cha haramu au cha halali, atia vidole atapika. Sito la haramu ngapi? Wale na sisi shekhe wache wawe wanaitwa ni watu bora, lakini ma al-asaf ash-shadid nakuta kuna baadhi ya watu wanawatani na kuwatia katika kufuru wal-fisqi wal-iyadhi. Ala kulli hal, tunatakikana kuitakidi kwa aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, hukman, sawa ni hukumu annahu afdalul ahkam, kama ndiyo hukumu bora kuliko hukumu zote. Wa in kana khuluqan bi annahu afdalul akhlaq, na kama ni tabia basi ndiyo tabia nzuri tabia ya mtume kuliko tabia zote. Wa in kana ibadatan bi annahu afdalul ibadat, na kama ni ibada basi ndiyo ibada bora kuliko ibada zote. Masala ya kwamba mtume alikuwa ni mtu anazuia ahadi mpaka anasema kuweni wa kuweni na ahadi, atekeleza ahadi, ameimiza watu watekeleze ahadi. Lakini leo mtu wa kuathirika na magharibi akiwa akimwona mtu katekeleza ahadi, bwana ana ahadi kama mzungu huyo, kwa nini usiseme kama mtume? Ni vile kuathirika, basi kila kitu kizuri basi ni cha kizungu. Mungu alikuwa zuri na kizungu, kuku akiwa mkubwa sana wa kizungu, ahadi za kizungu, lakini kila kitu cha kizungu isipokuwa labda kunguni, hakuna wa kizungu. Kibaya chochote sio cha kizungu. Nzi akiwa mkubwa mkubwa sana sio wa kizungu. Lakini papai napeleka uzunguni shehe. Viazi vimelimwa hapa Lushoto, hapa vimelimwa mwenyewe, lakini vinaitwa viazi Ulaya. Mtihani sasa. Wallahi mtihani. Ala kulli hali ya ikhwata. Fabughdhu ma jaa bihi, kuchukia alichokuja nacho mtume, au bughdhu ba'dhi ma jaa bihi, au kuchukia baadhi ya vitu alivyokuja nacho mtume, dalilun ala nifaq. Ni dalili ya nini? Ya unafiki wal iyad. فمن وجد هذه الخليقة في نفسه اتكيجكوت katika nafsi yake ana hiki kijitabia عليه ان يعمل على ازالتها بسرعه نجو yake aharakishe kukitoa kwenye kifua chake فيدعو الله ان يذهبها عنه اممبي الله aiondoe hiyo tabia ويبدله ببغضها حبا aibadilishe kutoka kwenye kuchukia kile awe anakipenda wabili istighfafi ta'zima, na kukidogesha kukiomba nchini kitu safi kitu kisichokuwa na faida akifukuze, wabili kuruhi laha raghabatan ilaiha, na abadilisha kwenye kitu kile awe anakipenda kitu kile. Ukiwa na huu muongozo wa mtume huu, huchukii ndevu wewe, wala huchukii kupunguza kanzu yako, maana mtume akasema izratul mu'mini la nisfi sati, si ndio? Izari kikoi cha muumini, vazi la muumini, muumini wa kiume bimaana ni mpaka nusu ya muundi. Sasa ulize vigojongojo, nasikia Abu Bakari yake ilikuwa yashuka, akaambiwa wewe ufanye na kiburi. Haya, wewe yako umeambiwa nani? Yeye kama akaambiwa afanye na kiburi, wewe nani kakwambia? Mara ya katakaswa hii tazkia kapewa ni mtume. Sasa wewe nani kakupa? Mimi sina kiburi bwana. Nani kakuambia sasa wewe una kiburi? Kwa sababu alkibru batru lhaqi wa ghamsu nnasi, au ghamsu nnasi, sio kiburi ni kupindisha haki. Wewe haki ushapindisha na kuwadharau watu. Ndio maana ukimwona mwenzake kavaa nguo nisi saka, ndaangalia yule kijikanzu kama yaruka, twapambana nayo hayo, kakutana nayo huko. Lakini watu waangalia mpira na mayowe na kushangilia mpaka mtu akaribia kuchanganyikiwa, na huyo anemshangilia hivyo anafisi walikutu mpaka akipiga kwenye goti, wala hana wasiwasi. Uislamu hana wasiwasi kabisa. Bwana mimi nampenda Messi, yuko hapa, adabu yangu mimi tena utapigane naye. Lakini kama una shekhe kanzu yake imenyanyuka kidogo tu, inafika kwenye nguo mbili hapo, iko juu kidogo, asikia huyu kama kanyaga moto. Na nini nyinyi? Hii yote ni ghazwul fikri, vita vya kifikra. An-naqidu as-sadis, kitenguzi cha sita, al-istihza'u bi shay'in min dini ar-rasul. Jamani, hili ya kwanza ilikuwa ni bughdhu, sawa. Hii ya pili ni al-istihza'u, kucheza shere. Kiswahili chake kitengeneza kama mzaha, kufanya mzaha na kitu chochote kile ambacho kimekuja katika dini ya mtume ukakifanyia mzaha. Ni vitu vya fanana kidogo hivi, lakini hii ya kwanza ni bughu, ni kuchukia. Hii ya pili ni mzaha. Qala as-sadisu, kipengele cha sita au kitenguzi cha sita, man istahza bi shay'in min dini rasuli au thawabillah au iqabe kafara, atakayefanya istihza au mzaha kwa chochote kile katika dini ya mtume au thawabi za Allah, yani Allah akasema jambo fulani ukilifanya pata thawabu, hamna madanganyana kama lolote ukatilia mzaha eh, au ikabi au kiambiwa jambo fulani lina adhabu siku ya kiyama ukafanya kama mzaha. Ma akthara al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar, sivyo? Mtume anasema hivyo, kinachoshuka chini ya nguo mbili, nguo mbili za miguu kwa mwanamume, ikiwemo min al-izar, yani ikiwa ni min hili ya bayania au ni ya ba ya na hiyo, ikiwemo ni izari au ni ya kanzu ni ya tabi'i baadhi na nini na vitu vingine, yani jinsi ya kila kitu chochote kinachovaliwa chini, iwe ni kanzu, iwe ni joho, iwe ni kikoi, iwe suruali, kinachopita chini ya kongo mbili, fafinari, mtu nasema mtu huyo anakwenda kuadhibiwa na moto. Hii ni ahadi mbaya, si ndio? Wewe ukafanya mzaa. Kaka, kuna bwana mmoja siku moja ananiambia, sasa wataka kuniambia mahaba wewe, mimi nitaenda kuungua moto kweli kisa nanyoa ndevu na buruza suruali? Nikamwambia hayo sio yaliyonileta hapa kwenye ile kazi ya ndo kugusia ni jana hayo sio yaliyonileta hapa. Hayo uwanja wake ni mpana, na tukianza kuyazungumza hapa utawatatiza hawa ndugu ambao sio Waislamu. Lakini pia bwana mmoja alikuja Makkah al-Mukarrama, kuanzia salatu subhi mpaka jua limetoka, yeye aswali tu, akimaliza rakaa mbili rakaa mbili, akimaliza mbili aje nyingine mbili mbili, mpaka akaulizwa ni mmoja katika masahaba, bwana wewe usali sala gani wewe, mbona umalizi? Akasema wataka kusema kwamba Mungu ataniadhibu kwa ajili ya swala. Akaambiwa hutaadhibiwa kwa ajili ya swala, lakini utaadhibiwa kwa ajili ya bid'a, unalolifanya ni uzushi. Na mtume akasema kullu bid'atin dhalala, kila uzushi ni upotevu, kwa kullu dhalalatin fi an-nar, na kila upotevu ni motoni. Habari kaishia. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu huleta majiuzushi yao katika dini, wakiuliza sema ndani yake tusoma Qur'ani, ndani yake naomba dua mimi, ndani yake si tumswalia mtume. Sawa, lakini hilo unalifanya wakati wa mtume ilikuwa lawezekana kufanywa, lakini halijafanywa. Wewe ukilifanya umezusha. Mfano, wakati wa mtume adhana ilikuwepo, si ndio? Je, kuna hata siku moja Bilal aliambishwa aadhini kuwaita watu kwa ajili ya swala ya Idi? Hakuna. Wewe ukiwaambia watu siku ya Idi saa moja aadhini uwaite watu, ile mtu asiadhini, tutakwambia ni uzushi, hata kama hatokosea hata kalima moja. Na vilima na vitabu vitaja ni maneno matukufu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lakini tutakwambia ni uzushi na umepotea, utaangamia na utaungua moto. Hii nimeileta kwa sababu watu wengi wazushi wanatumia kigezo hiki, kwamba ndani ya hili jambo letu tunalizungumza, tunalifanya, ndani yake tunasoma Qur'ani, twalishana vyakula, twapeana mawaidha, twajuana. Kwa hiyo anachukua vigezo kwa haya mambo ya kheri yanayofanyika huko ndani, hali ya kuwa lile jambo mtume hajalifanya wala masahaba wala matabi'i. Ni tatizo. Kwa hiyo manisaza abi shay'in, mwenye kuleta mzaha kwa kitu min dini rasul katika dini ya mtume au thawabu Allah au thawabu za Allah au iqabi au adhabu kafara, huyo anakuwa amekufuru. Wa dalilu qawlihi ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sema, je, kwa Allah subhanahu wa ta'ala na aya zake na mtume wake mlikuwa mwafanya mzaha? Msilete udhuru, hakika mmeshakuwa makafiri baada ya imani zenu mlizokuwa nazo. Na habari hii ni masahaba waliokuwa wameenda katika vita vya Tabuk, wakati warudi njiani kuna baadhi ya watu wakamsifu mtume kwa sifa mbaya na masahaba wake, wakasema ma ra'anna sheikh, nadhani kataja na kataja, ngoja niendelee na sharh alafu tafika. Qala sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi falistihza'u bi dini ar-rasul, kufanya istihza' na dini ya mtume au thawabi au thawabu sababu zake au sababu, yani jambo ambalo mtume akasema ukifanya jambo hili utapata thawabu, wewe ukafanya istihza' au iqabihi au adhabu, ambalo mtume akasema ukifanya jambo hili utapata adhabu, wewe ukafanya istihza' kufuru, kufanya hivyo ni ukafiri. Akasema mfano famanistahza'a bilihya, yani yale niliyozungumza, atakayefanya mzaha na nini ndevu au istahza'a bi shay'in min ahkami dini, au akafanya mzaha na kitu katika hukumu za dini, fa innahu yumtabaru kad kafara wa kharaja min al-islam, huyo anayefadika kwamba amekufuru na ametoka katika Uislam, kwa sababu mtume haamrishi kitu suda hivi hivi tu. Na sana wanawake watakana wamsha Allah katika hili, naweza kumwona mtu mumewe ana ndevu asichukia, watakikana uzipende ndevu za mumewe, sio unachukia. Na kuna baadhi ya wanawake wanapenda mume mwenye ndevu, baada ya kujua hadithi kama hizi, wanawake wengi wa kisalafia wanapenda mume mwenye ndevu. Basi nitafutie bwana mchumba lakini mwenye hizi, tuambiwa ana tuambiwa haka wakadijaa fil hadithi, na kwa hakika imekuja katika hadithi anna ba'd al munafiqin, kwa baadhi ya wanafiki kala inama kanu ka'irina ila Tabuk, walisema pale ambapo kwamba walikuwa wanaenda katika vita vya Tabuk, ma ra'aina mithla qurra'ina haula, hatujaona mfano mbaya kama hawa wasomi wetu hawa, arghababutuna, wana matumbo makubwa, anamaanisha mtume na masahaba wake ambao wana matumbo makubwa kwa ajili ya kula, wa akdhab alsuna, wana ndimi zinazungumza uongo mno, wa ajbana inda al-liqa, na ni waoga wanapokutana na maadui, asema ya'anuna rasulallahi wa ashabahu al-qurra, anamaanisha mtume wa Allah na masahaba wake wale wasomi. Fa anzala Allah hadhihi al-aya, Allah akateremsha hii aya, wala in sa'altahum, utakapowauliza, la yaqulunna, watasema innama kunna nakhudhu wa nal'abu, hakika sisi tulikuwa tukia story tu na kucheza cheza story za mtu ili aweze kuikata safari eh. Allah akamwambia qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, yani Allah na mtume wake aya zake eh masahaba mlikuwa mnacheza shere, la ta'tadiru, msilete udhuru, kad kafartum ba'da imanikum, mshakuwa makafiri baada ya imani yenu. Baadhi ya ulama wanasema wale walikuwa ni Waislamu, ndio maana ameambiwa baada ya imani yao. Kwa hivyo mtu anaweza akatoka katika Uislamu kwa neno tu alozungumza au kwa kitendo. Kwa hivyo watu wakana wachunge katika haya masala, wa inna min ahli al-asr, Sheikh Asema Ahmad bin Yahya an-Najmi, aka watu wa zama zetu hizi, man nasma'u minhu mithla hadhihi al-kalma aw ashadda, tuna watu wanazungumza maneno mabaya zaidi kuliko haya, kama haya au zaidi ya haya, wale hawajali. Na ndio maana Allah akasema kuna baadhi ya maneno nyinyi tahsabunahu hayyina wa huwa inda Allahi azim, maana hesabu madogo lakini mbele ya Allah ni makubwa. Mfano kauli ya marafidha mashia, wanasema mtume tupu yake itakwenda kuungua moto kwa sababu alimuingilia mwanamke mshirikina, yani Aisha. Haya ni maneno ya kuzungumza machafu sana haya, lakini mtu azungumze huku acheka, kiambiwa jamani, huu ni ukafiri, siwafuate fuate hapa, tuingizeni pabaya, watanyie mtakaleta fitna, mtaleta furqa, nyinyi watu wote wamoja. Haya, endeleeni. Anaqidu sabiu asihru, mimi mpanga nishili hapo leo. Anaqidu sabiu ili ila shilingi ngapi? Kitenguzi cha saba ni uchawi. Qala as-sabi' Kitenguzi cha saba asihru ni uchawi, wa minhu asarfu wal asr ni kuunganisha au kutenganisha. Katika huo uchawi kuna uchawi wa sarf, kutenganisha, wal asr na kuunganisha. Hapa kwenye asarfu wal asr kuja turudi kwenye ilmam ya Sheikh Suleiman al-Ruhaili. Asema Sheikh Suleiman al-Ruhaili katika ilmamu yake, katika taalikati ya Sheikh Ibn Baz, katika taalikati ya Sheikh Ibn Baz akitia taaliki na wakfu al-Islam, asema hivi: as-sarfu, nini maana ya uchawi wa sarfu? As-sarfu amalun sihriyu, ni vitendo vya kitawi. Yuqsadu minhu taghyiru al-insan, panakusudiwa nini? Kumbadilisha mwanadamu, amma ya hawahu, yale anayoyapenda. Kasarfi rajuli, kama vile kumbadilisha mwanamme, an mahabbati zawjatihi, na jambo la kumpenda mkewe, ila bughdhiha, akaanza kumchukia. Yani kuna wengine wako mke wa fulani mimi namtaka, kama adamu namtaka, nifanye njia moja au nyingine hapa, wagombane amwacha na kumwoe mimi, enda kwa mchawi. Akifika mwambia, bwana mimi nimekuja, lakini kwamba kuna mwanamke mimi namtaka, mke wa fulani, sasa nataka uwatenganishe. Hiyo ndiyo nini? Kwa hiyo mtu anapewa dawa ambazo anasababisha yule na yule wanagombana, mtu na mkewe, na ndiyo uchawi wa kwanza ulioshuka huu. Ma yufarrikuna bihi baina almar'i wa zawjihi, basi wanagombana, wanatengana, baada ya muda anamuoa yeye. Huu ni uchawi wa kwanza, huu unaitwa as-sarf. Wal'afu ni kuunganisha, amalun sihri, asema ni kitendo cha kitawi. Yuqsadu minhu targhibu al-insani, inakusudiwa kumpa mapenzi mwanadamu. Fima la yahwahu, katika mambo ambayo yeye hayapendi. Bituruki shaitania, kwa njia za kishetani. Ni mwanamke bwana, mtu fulani, msichana fulani, natumia hivyo, mi nampenda sana lakini hanipendi, kunataka umuunganishe na mimi. Nakwambia amekunipa huyo, si mchezo. Watu wa Tanga huko, akakunipa yule, atoki pale, kaeko hapa, juu akaenda kufanyiwa hilo. Yaani mwanamke akaenda kufanyiwa uchawi, ampende mumewe kufa, atoki hapa. Na mara nyingine mwanamume naye afanywa hivyo. Kwa hiyo kaunganisha, zile nyoyo zinaunganisha kichawi. Hiyo inaitwa al-aqd. Kwa hiyo Sheikh anasema asiru uchawi, wa minhu sarfu, katika huo uchawi ni kutenganisha, wala aqd na kuunganisha. Faman fa'alahu au radiya bihi kafara, mwenye kufanya hivi au akaridhia kitendo hiki amekufuru. Uchawi huu unaitwa atiwala. والدليل قوله تعالى, دليل قوله الله اللي قسمه, وما يعلمان من احد, يعني ولي ملائكه ولكوا هو مفندش مجرد حتى يقول انفك واسمه كموambia huyo bwana, انما نحن فتنه, حقيقه sisi ni nini, ni fitna, fala takfur, usikufuru. Ai bitaallumika madha asfa, usikufuru kwa kujifundisha nini, uchawi. Kwa hivyo mwenye kufanya uchawi au mwenye kujifundisha uchawi, huyo anakuwa amefanya nini? Amekufuru au amekufuru. Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi kaileta aya nzima hapa, anasema laqad akhbara Allahu 'azza wa jalla anna as-sihra ta'allamuhu kufr, aya katupa habari kwamba uchawi kujifundisha ni ukafiri. Wa yalzam min dhalika anna al-'amala bihi kufr, na hiyo inalazimika pia kufanya huo uchawi nini, ni ukafiri. Kisha akaileta hiyo aya ambayo nimeisoma hapo juu yote mpaka mwisho. Kisha akasema sarihun hadhihi alaya yadullu ala anna ta'allama sihra kufr, nimeisha kusudi kwa sababu ni ndefu sana na muda umeisha. maadamu tumeshazungumza mahala kwa shawahidi tosha. Iko wazi hii aya kwamba jambo la uchawi, kwamba hii aya inaonyesha yadullu ala anna ta'allama sihra kufur, kujifundisha uchawi ni ukafiri, wa inna al-amala bihi kufur, na kufanya uchawi vile vile ni ukafiri. Allah sema wa ma kafara Sulaimanu, hajakufuru Sulaiman, walakinna shayatina kafaru, lakini mashaitani ndio waliokufuru. Yuallimuna an-nasa sihra, kitu gani kile wafanya na makafiri? Wanafundisha watu uchawi. Kwa hivyo mtu akifundisha watu uchawi, hii ni kafiri. Fadalla hadha ala anna ta'lima an-nas sihra yu'tabar kufra, hii likaonyesha kwamba kuwafundisha watu uchawi inazingatiwa kwamba huo ni ukafiri. Waqala, na akasema tena, wa ma unzila ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut, na uchawi ulioteremshwa na malaika wawili katika mji wa Babil, malaika ambao mmoja aitwa Harut mmoja mwingine aitwa Marut. Wama yuallimani min ahadi, walikuwa hawamfundishi mmoja yoyote, hata yakula mpaka wasome kumwambia innama nahnu fitnatun fala takfur, sisi ni fitna usikufuru. Huyu naye akufuru kwa nini? Kwa kujifundisha. Fadalla dhalika ala anna taalluma sihra kufra, ile nalo likaonyesha kwamba kujifundisha uchawi ni kufuru. Wa fi akhiril aya, na mwisho wa hii aya kabisa, qala Allah akasema walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, na bila shaka mfahamu wa mayahudi hapa na manasara mayahudi wale, na kwamba hayo wanaoyanunua hawana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, imana mchawi hana lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo la kufanya uchawi au kufundishwa uchawi au wewe kuondoka mguu mosi mguu pili wenda kwa nani, kwa mchawi, ni ukafiri. Wacha au mganga wa kienyeji akakupa masunguri huko kupiga machanjo yale na nini madawa kupake pake, wewe mwenyewe pia mtume, kuna makeneo makubwa kwa hawa watu hao wanaokwenda kwa waganga wa kienyeji. Akasema man ata kahina, mwenye kumwendea kuhani ndio huyo mganga wa kienyeji, au arrafa au mpiga ramli, faqad kafara bima unzila ala Muhammad fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha yale anayozungumza, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, katika riwaya lam tuqbal lahu salatu 40, Allah amkubali swala yake 40. 40 sasa sijui miaka hiyo wala miezi wala msitu. Sasa uone ambao umeyakufuru aliyokuja nayo Muhammad, kama umekufuru Qur'ani wewe Muislamu. Sasa lazima watu wawe makini katika haya masala. Al-Imam Shafi'i Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, yeye ana msimamo mwingine kuhusiana na haya masala. Yeye anasema, ngoja nisimsemee, nisome maneno yake. Sheikh Ahmad bin Yahya An-Najmi anasema وقد ذهب جمهور العلماء الى ان السحر كفر تبقى دقيقه 12 na wameondoka na msimamo baadhi ya ulama kwamba kujifundisha uchawi ni ukafiri, ila anna shafi'iyya isbuku al-imam shafi'i hukiya anhu tafsilun, ili hukumiwa kwake yeye kwa manuzi. Faqad qala, yeye kasema naqulu lis-sa'il siflana sihraka, hebu tuelezee uchawi wako wewe warogaje. Imam shafi'i ndio ونفس كلام الإمام ماشي دون دو دكا كومي زو أقول لهم مالي زمان يا من شاف ولي سنزي يا ونفس كلام الإمام الشافعي إنما نينو يا إن مشافي ونفس كما يليد يا فاسما والسحر نوشاوي أما نو شافي اسم جامع لمعاني مختلفة نجينا لقصانيا معانا بالمالي فيقال للساحر فنسمه kuambiwa mchawi sifu sihra alladhi tasahu bihi, hebu tueleze uchawi ambao ndio unarogea wewe. Fa in kana ma yasahu bihi kalam, ikiwa anatumia maneno kalam kufri, maneno ya kafiri sarih wazi kabisa, istutiba minhu, anataka toba. Fa in taba, akitubia sawa, wa illa kutila, na kama hajatubia anauawa. Wa ukhidha maluhu fai'a, na mali yake inachukuliwa fai, alfai yani alghanima, inachukuliwa itulina kama vile ngawira, kwa sababu alfai ni mali inachukuliwa katika vita bila ya kupigana. Wa in kana ma yasaru bihi kalaman la yakunu kufran ma'rufa, lakini kama ule ura ushawi wake anaroga na maneno ambayo hayajulikani kwa watu walam yadhur bihi ahada na wala pia hadhuru mmoja yoyote nuhiya anhu anakatazwa fa in ada uzira akirudi anapewa adhabu ya ta'zir adhabu ya ta'zir ni adhabu inayotolewa ni imamu imamu yeye ndo anakupa adhabu atakayo yani adhabu ambayo haijatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala imamu akisema huyu mvueni shati mwanze kumzomea mji mzima tajua mwenyewe tazomea wewe eh adhabu ya imamu yani adhabu ya ta'zir ala kulli hal kaulihi alulama wanasema ni kaulu marjuu imam ahmad ibn yahya najma anasema inna alqawla bi tafsir as-sa'il biduni tafsir hadha huwa alhaq kauli ya kumkufurisha mchawi bila kuleta pambanuzi hiyo ndio nini hiyo ndio haki lima dhukira fi al-aya kwa haya aliyokuja katika aya walima warada na kwa yale yaliyokuja anna hafsa radhiyallahu anha kama hafsa radhiyallahu anha kanat laha jariya alikuwa na jariya wake bi maana mtumishi fanya kazi fasaharataha akamroga faamarat biqatliha akaamrisha fanya nini auliwe bila tasfiy bila hiyo pambanuzi kwa ieleweke hivyo watu watakikana hawatakikani watu wao wasafi wala wende kwa wasafi wala wanunue uchawi wala wafundishe uchawi yote hayo hayajuzu na ukifanya hivyo umejiharibia umeleta kitenguzi hata kama waswali muislamu sijida kubwa kama hii simu hapa maadamu kuenda kwa mchawi au mchawi wewe uislamu wako ni hadaa نسأل الله السلامة والعافية اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وليأذن المؤذن نعم